Mahki de Sade. Doksiler ya da Kaderin Cilvesi. Seslendiren Akın Altan. Şu yeryüzünde doğanın bize sunduğu duyguların en güzeli, hiç tartışmasız yardımseverlik duygusudur. Gerçekten de, hem cinslerinin acılarını dindirmekten daha duygulandırıcı bir uğraş var mıdır? Böyle bir işe kalkıştığımız an, ruhumuzun bizi yaratan yüce varlığın niteliklerine en fazla yaklaştığı an değil midir? Yardımseverliğin, bazen felaketleri de beraberinde getirdiği söylenir. Kendimizi ve başkalarını memnun ettikten sonra bunun ne önemi var? Mutluluk içinde bu kadarı yeterli değil midir? İnsanlar, Doksi Kontu ve Doksi Markisi arasında hüküm süren dostluk kadar mükemmel bir dostluğa çok eski devirlerden beri hiç şahit olmamışlardı. Bunlar hemen hemen aynı yaşlarda, yani 30-32 yaşlarında, aynı askeri birlikte subay olarak görev yapan ve ikisi de bekar olan iki erkek kardeştiler. Bugüne kadar hiçbir olay onları birbirlerinden ayıramamıştı. Babaları öldükten sonra kalan mülke ortaklaşa sahip olmuşlar ve kendileri için çok değerli olan bu ilişkilerini daha da güçlendirmek için aynı evde oturup aynı hizmetkarları kullanmaya başlamışlardı. Nitelikleri kendi niteliklerine uyan ve yaşamlarını mutlu kılan, hep sürüp gidecek bu birlikteliklerini kabul edecek iki eş bulmadan evlenmemeye karar vermişlerdi. Bununla beraber bu iki kardeşin zevkleri tamamen aynı değildi. Evin büyüğü olan Doksi Kontu istirahatı, yalnızlığı, gezintiyi ve kitapları seviyordu. Biraz karamsar da olsa iyi, hassas, namuslu bir kişiliğe sahipti. Başkalarını mutlu edebilmek zevki, ruhunun en güzel yanlarından birini oluşturuyordu. Kalabalığı pek sevmediği için kendini, sadece Eagle yakınlarında, Peş Ormanı civarında, kardeşiyle beraber sahip olduğu güzel bir malikaneye, o da görevi izin verirse birkaç ay geçirmeye gittiği zamanlar mutlu hissediyordu. Kardeşinden çok daha hareketli olan ve kendisini dünya yaşamına daha çok vermiş olan Doksi Markisi ise kırlara karşı bu kadar büyük bir sevgi beslemiyordu. Çekici bir yüzü ve kadınların hoşuna giden bir havası vardı. Kadınların oyuncağı olmuş gibiydi biraz. Coşkulu bir ruh ve güçlü bir zekayla desteklenen ve bir türlü dozunu ayarlamayı beceremediği bu zaafı, korkunç acılarının da kaynağı olmuştu zaten. Az önce bahsettiğimiz mülkün yakınlarında ikamet etmekte olan çok güzel bir kadın, Marky'nin aklını o kadar çok meşgul ediyordu ki, Marky sanki kendinde değildi. O sene birliğine katılmamış ve taptığı kadının yaşadığı küçük şehre yerleşmek için konttan ayrılmıştı. Orada bütün zamanını bu değerli varlığa adıyor, ayakları yerden kesiliyor, önceden sevgili kardeşinin evine kendisini bağlayan görevlerini ve duygularını bu uğurda feda ediyordu. Kıskançlık, iğnesini batırdığı zaman aşkın arttığı söylenir. Marky'nin durumu da böyleydi. Fakat kaderin onun karşısına çıkardığı rakibinin, alçak olduğu kadar tehlikeli de bir adam olduğu söyleniyordu. Metresinin hoşuna gitmek, bu sinsi rakibin dalaverelerinden onu haberdar etmek, kendini körü körüne aşkına adamak. İşte bu genç adamı, kendisine tapan ve yokluğuna, kendisinden bu şekilde soğumasına acı acı ağlayan bir kardeşin kollarından, bütün yaz boyunca uzaklaştıran ilişkiler ve nedenler bunlardı. Kont, Marky'den hiç haber alıyor muydu? Ona hiç yazıyor muydu? Ya da Kont'un gözünü açmasını sağlayacak, kardeşinin aklının başından gittiğini, kendisinden yavaş yavaş uzaklaştığını ifade edecek bir söz duymuş muydu? Bu soruların yanıtları hiçbir zaman bilinemedi. Oysa Kont, topraklarında sakince, her zamanki hayatını sürdürüyordu. Kitaplar, uzun yürüyüşler, sık sık gerçekleşen hayırseverlik işleri. Tek uğraşı bunlardı. Bu şekilde yaşayarak, en azından kendisini memnun ediyor, ve sırf bu yüzden bile kardeşinden, sürekli olarak çalkantılı bir yaşam içinde savrulan ve kendini tanımak için çok az zaman bulan Marki'den çok daha mutlu bir yaşam sürüyordu. Bir gün Kont, çok ilginç bir okumaya dalıp, güzel havanın da etkisiyle evinden iyice uzaklaştıktan sonra, geri dönmeye karar verdiğinde topraklarının sınırından 2 fersah, şatosundan da 6 fersahtan fazla bir uzaklıkta, ormanın kuytu bir köşesinde, hiçbir yardım olmaksızın kendisini evine götürecek yolu bulmasının imkansız olduğu bir hale düştüğünde, olaylar bu aşamadadır. Kont içine düştüğü bu duruma şaşırmış olarak etrafına bakınırken, 100 adım ötede bir köylü evi gördü. Hem fikir sormak, hem de birkaç dakika dinlenmek için hemen bu eve doğru ilerlemeye başladı. Eve vardı, kapıyı açtı. Bu viranenin en güzel bölümü olan berbat bir mutfağa girdi. Ve hassas ruhu orada, çok ilginç bir manzarayla karşılaştı. Bu manzara onu çok etkiledi. Ay gibi güzel, 16 yaşındaki bir genç kız, annesi olduğu anlaşılan 40 yaşlarında baygın bir kadını kollarının arasında tutuyor ve çok büyük bir acıyla ağlıyordu. Bu kız, Kont'u görünce bir çığlık attı. ''Annemi benden ayırmak için mi geldiniz? Her kimseniz ve eğer amacınız buysa, benim canımı alın, fakat bu zavallıya dokunmayın.'' dedi. Bu sözleri söyledikten sonra Kont'un ayaklarına kapanan Anet, kollarını havaya kaldırdı ve Kont'la annesi arasına bir kale gibi dikilerek ona yalvarmaya başladı. Yersiz bir korkunun belirtileri olan heyecan ve şaşkınlık içindeki Kont, ''Yavrum, aslında ben sizi bu kadar telaşlandıran şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Benim değerli dostlarım, sıkıntılarınız her ne olursa olsun, Tanrı beni size bir düşman olarak değil, fakat bir koruyucu olarak gönderdi.'' dedi. Anet, kendine gelmiş olan ve korku içinde bir köşeye büzülmüş bekleyen annesine koşarken, ''Bir koruyucu, anneciğim işitiyor musunuz? Bu beyefendi bizi koruyacağını söylüyor. Çok dualar ettiğimiz Tanrı'nın sesimizi duyduğunu, bizi koruması için kendisini gönderdiğini söylüyor.'' diye bağırdı ve Kont'a dönerek, ''Ah bayım, bize yardım etmeniz ne yüce bir davranış. Yeryüzünde bizim kadar dertli 2 insan daha yoktur. Bize yardım ediniz bayım. Yardım ediniz bize. Bu fakir ve namuslu kadın 3 günden beri hiçbir şey yemedi. Zaten ne yiyebilirdi ki? Yemek yiyebilecek duruma geldiğinde ona ne verebilirim ki? Evde bir parça ekmek bile yok. Herkes bizi yüzüstü bıraktı. Hiç şüphesiz bir başımıza öleceğiz. Oysa Tanrı biliyor ki biz tamamen masumuz. Ne yazık ki zavallı babam, insanların en namuslusu ve aynı zamanda en bahtsızı. Bizden daha fazla suçlu değil. Ve yarın, belki, ah bayım, hayatınızda bizimki kadar yoksul bir eve girmemişsinizdir. Tanrı'nın her zaman bahtsızların yanında olduğunu söylerler. Oysa görüyorsunuz ki biz yüzüstü bırakıldık. Cümlelerinin devamını getiremeyen bu kızın perişanlığını ve annenin işler acısı halini gören ve bu yoksul evde kesinlikle kötü bir olay geçtiğini düşünen Kont, bunun sahip olduğu yumuşak ruhu, bu ruhun yakından tanıdığı yardımseverlik erdemini gösterebileceği bir fırsat olduğunu görür ve bu 2 kadından sakinleşmelerini rica eder. Sakinleşmelerini sağlamak için bu işi bizzat ele aldığını defalarca tekrarlar ve başlarından geçen olayı anlatmalarını ister. Böyle beklenmedik bir mutluluğun yarattığı heyecanın ardından yeniden oluk gibi gözyaşı döken Anet, Kont'tan oturmasını rica eder ve böylece ailesinin başına gelen korkunç felaketin hikayesini anlatır. Bu uğursuz hikayeyi anlatırken gözyaşlarına ve hıçkırıklarına hakim olamamaktadır. Babam bu yörenin en fakir ve en namuslu insanıdır, bayım. İşinin ustası bir oduncudur. Adı Christoph Allan'dır. şu gördüğünüz zavallı kadından iki çocuğu oldu. 19 yaşında biri olan ve 16 yaşına yeni basmakta olan bendeniz. Fakir olmasına rağmen bizleri iyi yetiştirebilmek için elinden geleni yaptı. Abim ve ben 3 yıldan fazla bir süre Egle'de yatılı okulda okuduk ve her ikimiz de iyi şekilde okuyup yazmayı biliyoruz. İlk kuda sayenimizden sonra babam bizi okuldan aldı. Bizim için daha fazla masraf yapması imkansız hale gelmişti. Bu değerli adam ve karısı iyi bir eğitim alabilmemiz için bu süre zarfında sadece kuru ekmek yemişlerdi. Döndükten sonra güçlü bir yapıya sahip olan abim babamla birlikte çalışmaya başladı. Bense anneme yardım ediyordum. Fakir ailemizi iyi idare ediyorduk. Sonuç olarak bundan 8 gün önce bizim gibi güçsüz, parasız ve himayesiz insanların başına gelebilecek felaketlerin en korkuncu kapımızı çalana kadar bütün şartlar bizim lehimizdeydi ve görevlerimizi tam olarak yerine getirmemiz sanki Tanrı'nın bütün iyiliğini bizim üzerimize çekiyordu. Abim yoktu. Buradan iki persa ötede bulunan bir yerde çalışıyormuş. Babamsa bir ağacın dibinde yatan adamın cesedini bulduğunda buradan 3 persa ötede ormanın Alençon'a doğru uzanan kısmında yalnızmış. Eğer her şey için çok geç olmamışsa kurtarabilirim düşüncesiyle bu zavallının yardımına koşmuş. Onu sırt üstü çevirmiş ve matarasından döktüğü şarapla şakaklarını ovuyormuş ki dolu dizgin gelen 4 jandarma süvarisi üzerine çullanmışlar. Elini ayağını bağlamışlar ve hayata döndürmeye çalıştığı adamı öldürmekle suçlayıp Ron zindanlarını atmışlar. Babam her zamanki saatinde eve dönmeyince endişemizi gözünüzün önüne çok rahat getirebilirsiniz bayım. Eve yeni dönmüş olan abim hemen etrafı aramaya koştu ve ertesi gün gelip bize bu acı haberi verdi. Evimizdeki az miktardaki parayı ona verdik. O da babama yardım edebilmek için hemen Ron'a koştu. 3 gün sonra abim bize mektup yazmış. Mektubu daha dün okuyabildik. İşte bayım, dedi Anet hıçkırıklara boğularak. İşte bu uğursuz mektup. Abim bize dikkatli olmamızı, ilk fırsatta belki gelip bizi de alacaklarını ve masum olmasına rağmen hiçbir şekilde kurtulması mümkün olmayan babamla yüzleştirmek için hapishaneye götüreceklerini söylüyor. Cesedin kime ait olduğu hala bilinmiyor. Aramalar yapılıyormuş ve bu adamın civarda yaşayan bir asilzade olduğu, üzerine atlıların geldiğini görünce parayı ormana atan babam tarafından öldürülüp soyulduğu iddia ediliyormuş. Bu iddiayı doğrulayan şey de ölen adamın cebinde tek kuruş para bulunamamış olması. Fakat bayım, bu adam belki babamın onu bulmasından bir gün önce öldürülmüş ve kendisini öldürenler ya da bu olaydan sonra ona rastlayanlar tarafından soyulmuş olamaz mı? Ah, inanın bana bayım, zavallı babam böyle bir şey yapabilecek bir adam değildir. Böyle bir şey yapmaktansa ölmeyi tercih eder. Oysa bizler şimdi onu kaybetmenin acısını yaşayacağız. Hem de bu şekilde. Ah, büyük Tanrım! Artık her şeyi öğrendiniz bayım. Acımı mazur görün ve eğer yapabiliyorsanız hemen bize yardım edin. Bundan sonra günlerimizin kalan kısmını size dua etmekle geçireceğiz. Mazlumların gözyaşlarının Tanrı'yı insafa getirdiğini bilmiyor olamazsınız. O bazen güçsüzlerin dileklerini yerine getirme yüceliğini gösterir. Bayım, bütün dileklerimiz sizin için olacak. Sizin için dua edecek. Sizin mutluluğunuzu dileyeceğiz Tanrı'dan. Kont, bu iyi insanların üzücü hikayesini büyük bir heyecanla dinler. Yardımcı olabilme arzusuyla dolu olarak onlara hangi derebeyine ait olduklarını sorar. Bu soruyu sorarken böyle bir himayeyi üzerine almada çok ihtiyatlı davrandığını ima etmeye çalışmaktadır. Ne yazık ki bayım, bu ev keşişlere ait, diye cevap verir Anet. Onlarla görüştük. Fakat bize hiçbir şekilde yardımcı olamayacaklarını söylediler. Ah, Buradan sadece iki persa ötede, Doxy Kontu'nun topraklarında yaşıyor olsaydık, hiç şüphesiz bize yardım eli uzatılırdı. O, bu bölgenin en kibar derebeyi, en merhametlisi, en yardımseveri. Peki siz ona yakın olan hiç kimseyi tanımıyor musunuz, Anet? Hayır, gerçekten de böyle bir tanıdığımız yok bayım. O halde sizi ona takdim etme görevini üzerime alıyorum. Hatta daha fazlasını yapıp, onun sizi himaye edeceğine söz veriyorum. Onun size bütün gücünü kullanarak yardım edeceğinin sözünü veriyorum. Ah bayım, ne kadar iyisiniz, diye haykırır bu zavallı kadınlar. Bizim için yaptıklarınızın karşılığını size nasıl ödeyeceğiz? Bu işi halleder etmez her şeyi unutarak. Unutmak mı bayım? Ah, asla. Böyle bir iyiliğin anısı ancak bizim hayatlarımızın son bulmasıyla yok olabilir. O halde evlatlarım, yardımını arzuladığınız insan işte şu anda karşınızda, der Kont. Siz bayım, Doxy Kontu. Ta kendisi, dostunuz, destekçiniz ve koruyucunuz. Oh anneciğim, anneciğim, kurtulduk, diye bağırır genç Anet. Kurtulduk anne. Değil mi ki böyle iyi kalpli bir beyefendi bize yardım edeceği sözünü veriyor? Evlatlarım, saat geç oldu. Evime dönebilmek için kat etmem gereken uzun bir yol var. Size yarın akşam ronda olacağım ve en kısa sürede yaptığım girişimlerle ilgili sağlam haberler ileteceğim sözünü vererek yanınızdan ayrılıyorum. Daha fazla bir şey söylemiyorum fakat bu girişimimin sonuçsuz kalmayacağını bilin. Anet, şu sıralar paraya ihtiyacınız olmalı. İşte 15 Louis. Bunları kendi ihtiyaçlarınız için kullanın. Babanızın ve abinizin ihtiyaçlarını karşılamayı ben üzerime alıyorum, der Kont. Oh bayım, ne kadar iyi yüreklisiniz. Anne, hiç tahmin edebilir miydik? Yüce Tanrım, hiçbir paninin kalbi iyilik duygusuyla bu kadar dolu olmamıştır. Bayım, bayım, diyerek devam eder Kont'un dizlerine kapanan Anet. Hayır, siz insan değilsiniz. Siz bahtsızlara yardım etmek için yeryüzüne inmiş bir meleksiniz. Ah, sizin için ne yapabiliriz? Emredin bayım, emredin ve kendimizi sizin hizmetinize adamamıza izin verin. Sizden şu anda şöyle bir hizmet isteyeceğim, der Kont. Kayboldum ve evime dönebilmem için hangi yolu izleyeceğimi bilmiyorum. Eğer bir iki persah boyunca bana yolu gösterme lütfunda bulunursanız, nazik ve hassas ruhunuzun fazlasıyla değer biçtiği bu iyiliğimin karşılığını ödemiş olacaksınız. Rahatlıkla tahmin edebileceğiniz gibi Anet, Kont'un arzusunu hemen yerine getirdi. Önüne düştü, ona doğru yolu gösterdi. Yol boyunca ona övgüler düzdü. Zaman zaman durarak, veli nimetinin ellerini gözyaşları içinde öptü. Kont ise, sevilme duygusunun insanda yarattığı tatlı heyecan içinde, göksel bir mutluluk tadarak, kendini yeryüzüne inmiş bir tanrı gibi hissetti. Ey yüce merhamet! Eğer sen tanrının kızı ve insanların kraliçesiysen, başkaları durmaksızın sana hakaretler savurup, kutsal mabetlerinin yıkıntıları üzerinde sana küfürler ederek zaferlerinin tadını çıkarırlarken, bir pişmanlık ve üzüntü pınarının, müritlerinin tek ödülü olmasına nasıl müsaade edersin? Kristof'un evinden iki persah kadar uzaklıktaki bir yerde Kont yola atırlar. Çok geç oldu küçüğüm. İşte tanıdığım topraklara ulaştım. Evinize dönün yavrum. Anneniz sizi merak eder. Onu size yardım edeceğime inandırın ve Rondan kocasını da yanıma almadan dönmeyeceğim konusunda söz verdiğimi söyleyin, der Kont Anet'e. Kont'tan ayrılma vakti geldiğinde Anet ağlamaya başladı. Elinden gelse onunla dünyanın öbür ucuna gidecekti. Kont'un dizlerine kapanmak için ondan izin istedi. Hayır Anet, ben sizi kucaklayacağım, dedi Kont. İçinde hiçbir kötülük duygusu olmadan Anet'i kollarının arasına alarak. Gidin evladım. Tanrı'ya, ailenize ve komşularınıza hizmet etmeye devam edin. Her zaman namuslu bir kız olun. Tanrı'nın iyiliği hep üzerinizde olacaktır. Anet, Kont'un ellerine sarılarak, hassas ruhunun hissettiklerini ifade etmesine engel olan gözyaşlarına ve hıçkırıklara boğulur. Dosi de çok heyecanlanmıştır. Ona son defa sarılır, yumuşak bir biçimde geri iter ve uzaklaşır. Ey çağımızın insanları! Bu yazıyı okuyanlar! Erdem'in güzel bir ruh üzerindeki etkisini görüyorsunuz. Böyle bir şeyin benzerini gerçekleştirecek güçte olmasanız bile, en azından bu örnek sizi duygulandırıyordur. Kont, 32 yaşlarındaydı. Kendi topraklarındaydı. Ormanın göbeğindeydi. Kollarının arasında minnet duygusuyla kendini teslim etmiş olan çekici bir kızı tutuyordu. Oysa o, bu talihsiz yaratığın mutsuzluğuna ağladı ve onun yardımına koşmaktan başka bir şey düşünmedi. Kont şatosuna vardı ve yolculuk için bütün hazırlıklarını tamamladı. Ah, önsezilerin o uğursuz etkisi. İnsanın her zaman dinlemek zorunda olduğu o içimizdeki ses. Kont, başından geçenleri anlattığı bir arkadaşına, ne olduğunu bilmediği bir şeyin, kendisine bu işe hiç karışmamasını tavsiye ettiğini itiraf etti. Fakat yardımseverlik duygusu üstün geldi. Hiçbir şey, Dosi'nin iyilik yapma arzusunun önüne geçemedi ve yola çıktı. Ron'a varınca Kont, bütün yargıçlarla görüştü, onlara bu talihsiz Kristof'a kefil olduğunu söyledi. Bu adamın masumiyetinden, başından beri o kadar emindi ki, eğer gerekirse ve isteseler, bu sözde suçlunun hayatını kurtarabilmek için kendi hayatını ortaya koymaya hazırdı. Onu görmeyi istedi. İzin verdiler. Adamı sorguladı. Aldığı cevaplar onu o kadar memnun etti ki bu adamın isnat edilen suçu işleyemeyecek bir adam olduğuna iyice ikna oldu. Yargıçlara bu köylünün savunmasını açıkça üzerine aldığını, onun haksız yere mahkum edildiğini, bu işi meclise götüreceğini, Fransa'nın her tarafında kesinlikle masum olan birini adaletsizce yargılayan yüksek yargıçları utanca boğacak bildiriler dağıttıracağını açıkladı. Dosi Kontu, bütün Ronde'da tanınmakta ve sevilmekteydi. Soylu kökeni ve rütbesi, insanların gözlerini açmalarına neden oluyordu. Kristof davasında biraz aceleci davrandıklarının farkına vardılar. Soruşturma yeni baştan açıldı. Kont, yapılan bütün aramaların ve araştırmaların masraflarını kendisi ödedi. Zanlının aleyhine olabilecek hiçbir kanıt bulunamadı. İşte o zaman Dosi Kontu, Anet'in ağabeyini, sakin olmalarını ve kısa süre sonra kötü kaderlerinin son bulacağını, babasının özgür kalacağını söylemesi için annesinin ve kız kardeşinin yanına yolladı. Kont, kimin tarafından yazıldığı belli olmayan bir mektup alıncaya kadar her şey yolunda gitti. Bu kısa mektubun içeriği şöyleydi. Takipçisi olduğunuz işten derhal vazgeçin. Ormanda öldürülen adamın katilinin araştırılmasını bırakın. İçine düşüp yok olacağınız uçurumu kendiniz kazıyorsunuz. Bu erdemli tutumunuzun bedelini çok pahalıya ödeyeceksiniz. Zalim adam, size çok acıyorum. Belki de artık her şey için çok geçtir. Elveda. Kont bu mektubu okuduğunda o kadar kötü ürperdi ki bayılacağını zannetti. Bu mektubun içeriğini daha önceki önsezisiyle birleştirdiğinde, uğursuz bir şeyin kesin olarak kendisini tehdit ettiğini gördü. Şehirde kalmaya devam etti. Fakat artık hiçbir şeye karışmadı. Adaletinden şüphe olmayan Tanrım, ona böyle söylemekte haklıydılar. Artık zaman yoktu. Çok şey yapmıştı. Korkunç girişimleri fazlasıyla başarılı olmuştu. Ron'a varışının 15. günü, sabah saat 8'de, tanıdığı bir yüksek mahkeme üyesi, onunla konuşmak için hızlı adımlarla yanına yaklaştı. ''Gidiniz değerli kontum. Hatta hemen şimdi bu şehri terk ediniz. Siz, insanların en bahtsızısınız. Giriştiğiniz bu talihsiz maceranın, İnsanları erdemin tehlikeleri konusunda ikna etmesini, onları erdemli olmaya olan gözü kapalı inançlarından vazgeçirerek hafızalarından bir an önce silinmesini dilerim. Ah, eğer ilahi adaletsizliğe inanmak mümkün olsaydı, bu inancın başlayacağı gün, hiç şüphesiz bugün olurdu, dedi bu yüksek mahkeme yargıcı büyük bir heyecan içinde. Beni korkutuyorsunuz bayım. Lütfen anlatın. Başıma neler gelmekte? Himaye ettiğiniz adam masum. Kapılar ona ardına kadar açılacak. Girişimleriniz neticesinde gerçek suçlu bulundu. Ben şu anda sizinle konuşurken o çoktan zindana atılmış bulunuyor. Daha fazla bir şey sormayın. Konuşun bayım, konuşun. Hançerinizi tam kalbime batırın. Peki, bu suçlu kim? Sizin kardeşiniz. Ulu Tanrım. Ve Dosi kendinden geçti. Tekrar kendine gelmesi için 2 saat geçti. Aralarındaki akrabalık bağı nedeniyle, yargılamayı yürüten yargıçlar arasında bulunmayan bu dostunun kollarında tekrar gözlerini açtığında, dostu ona aşağıdaki şu olayı anlattı. Öldürülen adam, Markin'in rakibiymiş. İkisi birlikte Egle'den dönüyorlarmış. Yolda giderlerken birbirlerine söyledikleri sözler yüzünden aralarında tartışma çıkmış. Alçak olduğu kadar sinsi de bir adam olan rakibinin, kendisiyle mertçe dövüşmeye yanaşmamasına sinirlenen Marki, bir öfke anında onu atından aşağıya düşürmüş ve kendi atıyla bu adamı çiğnemiş. Bu olaydan sonra rakibinin cansız yattığını gören Marki, kendini tamamen kaybetmiş ve kaçacağı yerde bu kişizadenin atını da öldürmüş. Ve atın leşini oradaki küçük bir göle atmış. Bu olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi metresinin yaşadığı küçük şehre dönmüş. Oysa daha önce oradan ayrılırken etrafa, bir aydan önce dönmeyeceği sözünü yaymışmış. İnsanlar onu karşılarında görünce, rakibi hakkında bilgi almak için sorular sormuşlar. Onunla 1 saat boyunca birlikte yol aldıklarını, daha sonra farklı yollara saptıklarını söylemiş. Bu küçük şehirde, rakibinin ölümü ve oduncunun suçlandığı öğrenilince, Marki bütün bunları hiç bozuntuya vermeden dinlemiş ve o da olayın herkesin anlattığı şekilde gelişmiş olabileceğini anlatmaya başlamış. Fakat kontun başvurusu ve gizli araştırmaları bütün şüpheleri Marki'nin üzerine çekmiş. Kendisini savunması imkansız hale gelince de direnmemiş ve yanına gelip de kendisine birkaç soru soran yargıca her şeyi itiraf etmiş. Öfkeli bir adam olarak bilinmekle birlikte, bir cinayet işleyecek biri olmamasına rağmen, tutuklanmasına hiç itiraz etmemiş ve kendisine istediklerini yapabileceklerini söylemiş. Kardeşinin bu olaydaki payını bilmediği ve onun ziyaretine gitmeyi sürekli düşündüğü şatosunda, huzur içinde günlerini geçirdiğini zannettiği için bütün kibarlığıyla, eğer mümkünse, başına gelen bu talihsiz maceradan, çok sevdiği kardeşinin haberdar edilmemesini istemiş ve kardeşinin bu olayı duyarsa üzüntüsünden ölebileceğini söylemiş. Cesedin üzerinden çalınan paralara gelince, bu paralar da hiç şüphesiz oradan geçen ve ağızlarını sıkı tutan birkaç kaçak avcı tarafından çalınmışlar. Sonuçta Marki'yi Ron'a getirmişler ve Kont her şeyi öğrendiğinde halen orada bulunmaktaymış. Olayın ilk şokunu atlatan Dosi, gerek arkadaşlarının yardımına başvurarak ve gerekse kendini ortaya koyarak, zavallı kardeşini kurtarmak için elinden geleni yaptı. Herkes ona acıyordu. Fakat kimse onu dinlemiyordu. Hatta onu, bu bahtsız dostuna son defa sarılma mutluluğundan bile mahrum ediyorlardı. Kendisi için dünyanın en kıymetli ve en kutsal insanı olan ve kendi elleriyle idam sehpasına gönderdiği kardeşinin infaz edileceği gün, tarifi imkansız bir üzüntüyle Ron'u terk etti. Kısa bir süre için topraklarına geri döndü. Fakat aklında en yakın zamanda bir daha geri dönmemek üzere buraları terk etmek vardı. Anet, kurtulması için dualar ettiği babasının yerini hangi kurbanın aldığını öğrenmişti. Dosilerin şatosuna babasıyla birlikte gelme cesaretini gösterdi ve ikisi birden alınlarını yere koyarak kurtarıcılarının ayaklarına kapandılar. Kendilerini kurtarmak için feda etmek zorunda kaldığı kardeşinin kanının bedeli olarak ona kendi kanlarını dökmesi için yalvardılar. Eğer intikamını bu şekilde almak istemiyorsa, en azından ömürlerinin sonuna kadar kendisine karşılıksız olarak hizmet etmelerine izin vermesi için yalvarıp yakardılar. Kont, mutluluk içinde yaşarken yaptığı hayır işlerinde ne kadar ihtiyatlıysa, en derin bahtsızlığı yaşarken de o kadar ihtiyatlıydı. Fakat üst üste gelen felaketlerle katılaşan kalbi, artık kendisine çok pahalıya mal olan yardımseverlik duygusuna kapılarını eskiden olduğu gibi kolayca açamıyordu. Oduncuya ve kızına çekip gitmelerini emrederek, kendi onurunun ve huzurunun sonsuza dek elinden gitmesine neden olan onlar için yaptığı bu iyiliğin tadını çıkarabildikleri kadar çıkarmalarını diledi. Bu zavallılar cevap vermeye cesaret edemiyorlardı ve ortadan kayboldular. Kont yaşarken bütün malını mülkünü kendisine, inzivaya çekildiği, insanların gözlerinden uzak yerdeki masrafları için bin ekülük bir aylık bağlanması şartıyla en yakın mirasçısına bıraktı. Her anı umutsuzluk ve insanlardan kaçmakla geçen, üzüntü ve karamsarlıkla dolu bir 15 yılın sonunda da yaşama veda etti. Son.